विराओ न चयो त तोखे पंहिंजन भातियन में नंढड़ो करे न पालियो हो सूछा ऐं पंहिंजी उमिरि जा केतिरा ई वर्ह असां में गुज़ारी।